102. Sure, Sure Takasur. Mekke'de nazil bolgan 8 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Ta ki kabirlerini ziyaret kılığınınlarına kadar. Yani kabirlerine kömülgeninlarına kadar pul, mal, balılar bilen pehirlenmek sizlerini gafletti kaldırdı. Rasla kelgüsü de bilisle. Andın rasla kelgüsü de bilisle. Eğer sile rasla hakiki bilsenle gafletti kalmağla. Siler çokum cehennemini körüsle. Andın onu çokum öz gözünler bilen körüsle. Andın dünyada silerge berilgen nimetlerden sual sorak kılınısle.